Bir zamanlar da sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye söz almıştık. Sonra da bunu kabul etmiş. Bu ikrarınıza şahit olmuştunuz.